urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Czamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 23 września i godzina 8 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Alert powodziowy wciąż aktualny w Lubuskiem. Wśród miast zagrożonych zalaniem Nowa Suli, Krosno-Odrzańskie. Operacja Feniks rozpoczęta. Kolejni żołnierze wyruszają na pomoc poszkodowanym przez powódź. To już ostatnie dni z letnimi temperaturami i słońcem. Od środy pogoda zmieni się na jesienną. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Nowej Soli w Lubuskiem. Ma prawie 6,5 metra, to około 2 metrów powyżej stanów alarmowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówił w Polskim Radiu, że w mieście cały czas obowiązuje alarm. Zagrożenie tym, że wały przesiąkną, czy będzie jakaś awaria, jest możliwe w bardzo wielu różnych miejscach, więc jesteśmy w pełni gotowości. Monitorujemy sytuację ze śmigłowców, dronów na miejscu. Tysiące strażaków żołnierzy, oczywiście mieszkańców, którzy dyżurują lokalnych władz, więc w żadnym stopniu alert nie został nigdzie odwołany i pojawiają się podtopienia, tofki, także dopóki fala nie przejdzie, będziemy wszędzie w pełnej gotowości. Zagrożone zaleniem oprócz Nowej Soli są także Głogów, Nietków i Krosno-Odrzańskie. Powiat gryfiński w zachodniopomorskim przygotowuje się na falę powodziową. Dwie pierwsze miejscowości zagrożone podtopieniami to Gozdowice i Bielina. Szczyt fali w tych dwóch miejscowościach planowany jest na piątek. W środę mają zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Gmina Mieszkowice będzie pierwsza wchodziła w falę, która do nas zmierza, mówi starosta gryfiński Ewa Dudar. Działania są koordynowane, są ustawiane worki z piaskiem. Przechodząc dalej, gmina Cedynia. Zagrożeniem może być długość fali powodziowej, dodaje Ewa Dudar. Na pewno boimy się ewentualnie tego, jak długo fala powodziowa będzie na naszym terenie i czy nie dojdzie do ewentualnych przesiąknięć. Do Szczecina fala dotrze najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia. W miastach spustoszonych przez wielką wodę trwa sprzątanie. W Kłodzku od kilku dni powodzianom pomagają wolontariusze, żołnierze i strażacy. Jednak sytuacja wciąż jest dramatyczna. Nad zniszczonymi przez powódź ulicami unosi się kurz. Czuć zapach wilgoci. Tam, gdzie woda nie zniszczyła asfaltu, uprzątnięto szlam. Jednak wciąż w centrum Kłodzka są ulice, które wyglądają jak polne drogi po deszczu. Wzdłuż ścian kamienic piętrzą się hałdy zniszczonych mebli, lodówek, telewizorów i kawałków przemoczonego tynku. Uprzątnięcie sprzętu i gruzu potrwa jeszcze wiele dni. Natomiast osuszenie murów kamienic zalanych przez wodę może trwać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i odpowiednim sprzęcie kilka tygodni. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żołnierze z Pułku Chemicznego Sternowskich Gór wyruszają na pomoc poszkodowanym przez kataklizm. Będą zajmować się głównie uzdatnianiem wody, mówi major Arkadiusz Kustra. Praca dla żołnierzy chemików zaczyna się, jak już opadnie woda. Woda niestety niesie i padłe zwierzęta, zalewa szpitale, gdzie mieliśmy przykład tego w Nysie, czy inne miejsca i naszym zadaniem będzie po prostu przeprowadzenie dezynfekcji tych wszystkich miejsc. Praca żołnierzy Starnowskich Gór wpisuje się w operację Feniks. Rusza dziś. Zostało do niej skierowanych około 5 000 wojskowych. Żołnierze będą pomagać przy sprzątaniu i odbudowie lokalnej infrastruktury. Operacja Feniks ma potrwać do końca roku. Czeka nas zmiana pogody na jesienną. Tak, wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii. Choć mamy już astronomiczną jesień, to za oknem wciąż typowo letnia aura. Słońce, bezchmurne niebo i ponad 20-stopniowe temperatury będą towarzyszyć nam również na początku tygodnia. W połowie pogoda ma zmienić się na jesienną, prognozuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Zarówno w środę, jak i w czwartek, oprócz frontów i miejscami opadów deszczu, spodziewamy się też silnego wiatru. W przyszły weekend termometry pokażą maksymalnie od 12 do 16 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną poniżej 10. To przedsmak tego, co będzie nas czekać w najbliższych 3 miesiącach. Te przyniosą typowo polską jesień, czyli zarówno w kolorach złota, jak i szarości. Te 3 najbliższe miesiące temperaturowo w normie, opadowo troszeczkę powyżej. Jesień potrwa do 21 grudnia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Litwini testują mechanizmy współpracy różnych instytucji państwowych w sytuacji zagrożenia państwa. Będą to największe tego typu ćwiczenia w historii kraju. Potrwają kilka dni. Do czwartku sprawdzane będzie to, w jaki sposób współpracują ze sobą jednostki samorządowe, system obrony narodowej oraz lokalna społeczność i komendantury, które mają odpowiadać za kontakt z mieszkańcami. Oprócz tego testowane będą inne mechanizmy, które odpowiadają m.in. za aktywację rezerw państwowych czy włączanie organizacji pozarządowych do wykonywania takich zadań jak zapewnienie sprawnej ewakuacji czy zaopatrzenia ludności w żywność. Wszystko po to, aby określić słabe punkty i największe zagrożenia w przypadku, gdyby doszło m.in. do masowych ataków dezinformacyjnych, cybernetycznych, a także zakłóceń systemów ostrzegania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. W Curychu z kopyta ruszyły Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Przy niedzieli odbyły się czasówki, czyli indywidualna walka z czasem, prędkością i oporami powietrza. Mistrzami olimpijskimi? Mistrzowie olimpijscy z Paryża, czyli Australijka Grace Brown i Remco Evenepoel. Ale jeszcze w budce startowej, ulokowanej na pięknym betonowym welodromie w stolicy Szwajcarii, zapachniało sensacją. Gotowy do startu Remco ruszył pedałami do tyłu i łańcuch spadł z ogromnego przedniego obrotu. Tylko szybkiej reakcji mechaników Belg zawdzięcza możliwość punktualnego ruszenia na 46-kilometrową trasę i pokonanie o 6,5 sekundy wyższego o głowę Filip Poganny. Na trzecim miejscu też Włoch, świeżo upieczony mistrz Europy Edoardo Affini. Filip Maciejuk 28, a wśród pań Agnieszka Skalniak-Sójka 31. W piłce nożnej trwa ekstraklasowa seria 5 zwycięstw Lecha Poznań, który ma 3 punkty przewagi nad Krakowią w tabeli. Wczoraj kolejorz pokonał Śląsk Wrocław 1-0, a z porażki musiał tłumaczyć się trener wojskowych Jacek Magiera. Na pewno Lech sobie stworzył więcej sytuacji do tego, aby strzelić gola i można powiedzieć, że poprzez to wygrał zasłużenie. Natomiast przy naszym lepszym bronieniu mimo wszystko ten mecz mógł zakończyć się wynikiem remisowym. Czy on byłby sprawiedliwy, czy nie, to jest druga sprawa. Myślę, że mogliśmy pokusić się tutaj o wywiezienie jednego punktu. Trzeci w tabeli Raków Częstochowa pokonał Zagłębie 5-1, a Stal Mielec zwyciężyła z Motorem Lublin 1-0. W Hiszpanii prawie hat-trick Roberta Lewandowskiego w La Liga. Barcelona pokonała Villarreal 5-1, a polski snajper strzelił 2 gole i spudłował karnego. Jesień kalendarzowa jest już z nami, w pogodzie jeszcze walczy lato, jak słyszeliśmy w serwisie, ta jesienna aura nadejdzie już niedługo, ale dziś jeszcze poniedziałek słoneczny, bez deszczu i ciepły. W rejonach podgórskich po południu będzie około 19 stopni, nad morzem około 20, na południu i wschodzie kraju najcieplej do 25 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy także do proponowania jesiennych piosenek na trójkową antenę. Pojawiło się już kilka propozycji właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Propozycja na jesienną pioseneczkę, tam utwór muzyczny. Proponuję listopad Komy, jakby się dało. W związku z tym, że rozmawiamy o kasztanach, chciałbym zaproponować utwór Kasztany właśnie. Ja myślę, że to tylko Magda Umer i koncert jesienny na 2 świerszcze, bo to jest hymn jesieni. To powiem tak. Nim nastąpi jesienna zaduma, na przykład utworze pani Adamiak, to trzeba się godnie pożegnać. Lato, lato, już polecie. Param, param, param. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy, tu już akurat zaśpiewane. Rozważę te wcześniejsze propozycje, chociaż mam też swoje pomysły. To będzie trudny wybór na pewno. Jeśli ktoś jeszcze chce mi to zadanie utrudnić, to bardzo proszę. Może być na przykład jakaś zagraniczna propozycja. 22 i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. A jesteśmy tu w składzie do 9. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Za chwilę dołączy do nas Renata Grochal i jej gość, minister do spraw europejskich Adam Szłapka. No i tak wspólnie, jesiennie. Zapraszamy do trójki. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Sytuacja powodziowa, drodzy państwo, wciąż jest dynamiczna. W części rejonów trwa sprzątanie, trwają próby powrotu do względnej normalności, o ile coś takiego w ogóle istnieje. W innych miejscach, tych troszkę dalej na północ, wzdłuż Odry, mieszkańcy umacniają wały, no i walczą, by powstrzymać niebezpieczeństwo. W związku z tym, i mam nadzieję, to decyzja jasna, nie będzie dziś mniejszej gry. Na razie rozrywkę odłóżmy na bok, czas po 8.30 oddamy ważniejszym sprawom. Ale jeśli ktoś ma tak poza konkursem propozycję jesiennej piosenki na koniec audycji, a początek jesieni właśnie, no to zbieramy propozycje, 2 dwójki i 7 trójek. Proszę się nie krępować. A teraz już polityka, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Adam Szłapka, minister do spraw europejskich Nowoczesna. Witam pana. Dzień dobry. Czy możemy powiedzieć, że powódź już za nami? No nie, absolutnie nie możemy powiedzieć, bo wiesz, sytuacja jest teraz bardzo trudna w Głogowie. Województwo lubuskie się przygotowuje, no ale też fala, mimo że już jest pod generalnie pod kontrolą, No to jest długa, ale cały czas wysoka i jakby wzdłuż Odry będzie ta fala płynąć, więc jakby musimy być cały czas przygotowani, cały czas w takim napięciu. No a poza tym, no jakby usuwanie skutków powodzi, no to też jest jednak element powodzi, także jakby tej roboty jest jednak cały czas strasznie, strasznie dużo. Czy rząd ma jakieś sygnały o zagrożeniu epidemicznym na zalanych terenach? Ja nic o tym nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest pod kontrolą i tutaj Ministerstwo Zdrowia wspólnie z służbami, no bo tutaj służby są na każdym kroku na pierwszej linii frontu, nad sytuacją panuje. No najważniejsze jest to, żeby była dostarczana pitna woda i to się dzieje, a także płyny dezynfekujące, szczególnie no te do rąk i no środki takie czystości, a to chyba się wszystko, to znaczy na pewno to wszystko się dzieje, więc jakby tutaj wydaje się, że żadnych zagrożeń nie ma. Służby mówią, że teraz, jeśli ktoś chce pomagać powodzianom, to już nie jest może potrzebna żywność, tylko bardziej osuszacze, taki ciężki sprzęt do usuwania skutków powodzi. Czego ludzie najbardziej dzisiaj potrzebują? No przede wszystkim takiego bezpośredniego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, że to wszystko się skończy i wróci do normy. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze i to jest punkt pierwszy. A jeśli chodzi o taki sprzęt, no to przede wszystkim generatory prądu, tam gdzie prądu nie ma, osuszacze. No i taki sprzęt typu koparki, jakieś spychacze i tak dalej. No, ulice, znaczy jakby część miejscowości na Dolnym Śląsku wygląda jak normalnie po zakończeniu działań wojennych bezpośrednio, więc jakby tam jest po prostu potrzebny ciężki sprzęt, który oczyści z błota, z tych naniesionych śmieci, sprzętów te ulice i zacznie, znaczy jakby ludzie będą mogli mieć dostęp do swoich domów. Także to jest, myślę, najważniejsze teraz. Premier Donald Tusk obiecał, że ludzie dostaną pieniądze na remonty, na odbudowę domów, ale pytanie jest takie, czy szczególnie na tych terenach zalewowych w Kotlinie Kłodzkiej, czy ludzie powinni wrócić do tych samych domów, czy powinni, jeśli już dostaną pieniądze od państwa na budowę, to nie powinni budować domów na terenach zalewowych, powinni po prostu wyżej te domy mieć? No przede wszystkim jakby pierwsza najważniejsza sprawa, no to jest już bardzo szybko premier Donald Tusk zobowiązał ministra Paszyka do tego, żeby eksperci z nadzoru budowlanego i ludzie, którzy są biegłymi w sprawach, że tak powiem, wytrzymałości konstrukcji, bardzo szybko z całej Polski zjeżdżali na Dolny Śląsk i badali, czy dany dom nadaje się do remontu, czy musi iść do rozbiórki, trzeba budować nowy. No, mówimy o miastach na przykład typu Kłodzko czy Głuchoła, czy takich miejscowościach jak Głuchołazy. W stronie Śląskiej Lądek, tak. Totalnie zniszczone. No jakby jeżeli tam mimo wszystko, nawet jak jest bardzo dużo zniszczeń, tam jest cała infrastruktura, no to miasto trzeba po prostu odbudować i dodatkowo zabezpieczyć. Trudno przenieść całe miasto wyżej. Znaczy można przenieść budynek gospodarczy przy jakimś polu na przykład, no ale jakby do miast ludzie po prostu będą wracać, muszą wracać. Najważniejsze jest to, żeby zbadać, czy dana infrastruktura nadaje się do remontu. Tak, ale wie pan, te domy były zalane w 97 podczas powodzi, są zalane teraz i pytanie jest takie, czy jest sens, żeby ludzie tam zamieszkiwali. Prezes NIK Marian Banaś mówi dzisiaj w wywiadzie dla Onetu, że niektóre inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, miały zostać zakończone w 2023 roku, ale termin oddania został przeniesiony na połowę 2025 roku. One miały chronić ludzi przed powodzią. I tutaj cytat. Brak tych inwestycji spowodował, że mamy do czynienia z tak wielką tragedią. Chodzi mi o te 4 zbiorniki. Miało powstać w Kotlinie Kłodzkiej 9 zbiorników. Powstały tylko 4, między innymi dlatego, że protestowali ludzie w 2019 roku i Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, ale też Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej obiecały ludziom, którzy musieli być przesiedlani, że nie będzie tych zbiorników. Statystyki dla poprzedniego rządu są tutaj nieubłagane. Ale czy rząd koalicji 15 października będzie budował te zbiorniki? No zbiorniki, wały, to znaczy jakby inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową są fundamentalnie ważne. Na to też będą wykorzystywane pieniądze europejskie. Te pieniądze z tych no, grubych funduszy, że tak się wyrażę, funduszy spójności, funduszy strukturalnych. Czyli powstaną te zbiorniki, które powinny powstać tam. Znaczy tak, ja nie jestem hydrologiem, ja nie będę oceniał tego, który zbiornik powinien powstać, ale są, są ludzie, którzy się na tym znają, oni powinni wydać rekomendacje i już naszym zadaniem jest to, żeby znaleźć na to środki i żeby tego typu zabezpieczenia powodziowe powstały. To nie jest kwestia tylko zbiorników, to jest kwestia budowy i odbudowy wałów przeciwpowodziowych. No, do 2015 roku wałów powstało bardzo dużo. Potem jest gwałtowny przeskok w dół i tych wałów powstawało bardzo mniej. Więc wiemy, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu, że zjawiska pogodowe są bardzo gwałtowne. W związku z tym my musimy być przygotowani i zabezpieczeni na to, że tak gwałtowne deszcze mogą się jeszcze zdarzać. Że coraz częściej będą powodzie błyskawiczne. Że będą coraz częściej. W związku z tym musimy przygotowywać odpowiednie zbiorniki, wały przeciwpowodziowe. Ale politycy koalicji będą dalej protestować przeciwko budowie zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej? No sądzę, że nie. Natomiast jakby no to zawsze musi być dobrze wszystko przygotowane w oparciu o odpowiednie przygotowanie merytoryczne, rozmowy społeczne i tak dalej. No ale tam już są te analizy. Więc to po prostu trzeba zrobić tak samo, jak trzeba no na przykład masyw śnieżnika, który został w ostatnich latach ogołocony prawie z drzew i to też ma skutki. To znaczy jakby każdą decyzję, która dotyka tamtych terenów, w ogóle która dotyka przyrody, trzeba jakby wielokrotnie przemyśleć. Rezygnację na przykład ze zbiornika bądź decyzję o tym zbiorniku. W tym przypadku widać, że tych zbiorników po prostu zabrakło i to są zaniedbania sprzed lat. No Marian Banaś jasno mówi, brak tych inwestycji spowodował, że mamy do czynienia z tak wielką tragedią. Dokładnie tak. Znaczy jakby wiemy już teraz, bo na to też są ekspertyzy, że wycinka w ostatnich kilku latach drzew z masywu śnieżnika też sprawiła, że absorpcja wody przez glebę w tamtym terenie jest dużo mniejsza, więc to wszystko ma wpływ. No i jakby trzeba się tym bardzo rzetelnie zająć. Natomiast pan jest ministrem do spraw europejskich. Tak. Chcę zapytać, kiedy pieniądze od Unii Europejskiej zostaną uruchomione? Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, obiecała 10 miliardów euro z tego. Czy to prawda, że z tego 5 miliardów ma przypaść Polsce? Tak, to znaczy jakby to jest kilka narzędzi. Jednym z tych narzędzi to jest ten, o którym rozmawiamy, czyli to są pieniądze z polityki spójności, czyli funduszy spójności i funduszy strukturalnych. I tu chodzi o to, żeby część tych funduszy, która jest przyznana już w kopertach narodowych, w sposób jasny uelastycznić i móc bez żadnych zbędnych problemów i formalności przeznaczyć na pomoc powodziową. Mówiąc tak bardziej obrazowo, zabrać te pieniądze z końca kolejki i przesunąć na sam początek po to, żeby mogły być od razu wydawane. I tak to prawda, połowa z tych 10 miliardów, które zostały zaplanowane na cały ten region, przypadnie Polsce, to jest 5 miliardów złotych, czyli to jest ponad 5 miliardów euro, tak jest, dokładnie. 5 miliardów euro, dziękuję, czyli ponad 20 miliardów złotych, czyli to jest poważny zastrzyk. Żeby te pieniądze już można było uruchomić, a trzeba to zrobić niezwłocznie, no to musimy mieć bardzo szybko oszacowane straty i zdiagnozowane te miejsca, w które te pieniądze muszą iść od razu. Czyli to już trwa. Czy już macie oszacowane straty? Wojewoda Dolnośląski powiedział, że 3 miliardy 600 milionów to są straty w 25 powiatach na Dolnym Śląsku. Te straty będą gigantyczne. Z pomocą służb i samorządów oraz urzędów wojewódzkich to liczenie cały czas trwa. I myślę, że to już są najbliższe tygodnie, kiedy będziemy składać kolejne konkretne wnioski. Także myślę, że te pieniądze będą płynęły już w tym roku. One będą szybko do Polski płynęły. Po pierwsze, to co jest szczególnie ważne, one nie wymagają prefinansowania ze strony państwa. Czyli wkładu własnego. Wkładu własnego, dokładnie. I nie wymagają dodatkowych pieniędzy, czyli one są w 100% można wykorzystać środki europejskie na odbudowę w danym obszarze. Ale tu chodzi przede wszystkim... Na co one będą wykorzystywane? Na odbudowę infrastrukturalną, czyli drogi, mosty, liny energetyczne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi, kanalizacje, wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do życia, a zostały zniszczone. No, jakby wiadomo, że rząd w tym momencie jest najbardziej skupiony na pomocy doraźnej i pomocy bezpośrednio ludziom. No, tutaj mamy pieniądze na odbudowę czy remont mieszkania, pieniądze te bezpośrednio, bezzwrotnie przekazywane mieszkańcom, którzy ucierpieli. A co będzie w specustawie, którą rząd ma jutro przyjąć? No przede wszystkim uelastycznienie wszelkich procedur, które będą pozwalały na proste i szybkie możliwości odbudowy, wykorzystywania tych środków, pozwolenie na odbudowę. No to są te rzeczy, które są teraz najpotrzebniejsze po prostu. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości bardzo krytykuje rząd za działania według Mariusza Błaszczaka, szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, spóźnione. Błaszczak nawet posługuje się takimi fake newsami, mówiąc, że gdzieś tam ciało ofiary powodzi pływało przez 3 dni. No, to się aż trudno komentuje, bo to jest obrzydliwe. Bo dezinformacja jest w ogóle jednym z bardzo poważnych zagrożeń w takich sytuacjach i posuwanie się do dezinformacji przez byłego wicepremiera, ministra, byłego ministra obrony narodowej jest karygodne. Ale wy to sprawdziliście. Nie było takiego przypadku, że gdzieś ciało pływało przez 3 dni. No jeżeli jedynym źródłem jest Mariusz Błaszczak w tym przypadku, to ja wierzę w tym przypadku służbom, policji, samorządowcom. Ja o takim przypadku nie słyszałem. Jedyne to jest to, co mówi Błaszczak. Więc moim zdaniem to jest dezinformacja. PiS mówi, że powinna być komisja śledcza w sprawie powodzi. Należy być może w przyszłości to rozważyć, ale to przede wszystkim... Ja nie wiem, że tutaj politycy PiSu brzmią jak karpie przed Wigilią, bo wystarczy prosta statystyka z Głównego Urzędu Statystycznego z informacją, w jakich latach powstawały wały przeciwpowodziowe, a w jakich nie powstawały wały przeciwpowodziowe. No to dla polityków PiSu te dane są po prostu druzgocące. I wtedy, kiedy zaczęto i kiedy budowano najszybciej zbiornik w Raciborzu, no to dla polityków Prawa i Sprawiedliwości jest informacja, która nie stawia w ich najlepszym świetle. Więc to też, jak oni się zachowują w ostatnim czasie, jak wykorzystują tą tragedię na tym, żeby atakować rząd, w czasie, kiedy zajmowali się demonstracją pod Ministerstwem Sprawiedliwości, kiedy to się rozpoczynało wszystko, nie wystawia im najlepszego świadectwa, ale mówię, to nie jest taki najlepszy czas, żeby taki uskuteczniać typowo polityczny ring. No, słucham ich wypowiedzi o środkach europejskich na przykład, które udało się zorganizować dla Polski i sobie myślę, że oni w tej sprawie to mogliby siedzieć cicho, no bo jednak 1,5 roku mamy opóźnienie przez ich chyba przemyślaną politykę, ale szkodliwą dla Polski. Tusk sięgnął po metodę putinowską, której w demokracjach się nie stosuje. Tak Jacek Żakowski, publicysta polityki, ocenił łajanie urzędników przez premiera na sztabach kryzysowych. Co pan powie na ten temat? No nie porównywałbym żadnych polityków w Polsce do Putina, to po pierwsze. A już szczególnie premiera Donalda Tuska, który faktycznie od piątku zeszłego, od tego 13 września jest cały czas na Dolnym Śląsku i faktycznie zajmuje się zarządzaniem kryzysowym. Ale czy te otwarte sztaby, które każdy mógł obejrzeć, były potrzebne? Bardzo były potrzebne. Znaczy po pierwsze wszyscy widzieli, jaka jest sytuacja, bez żadnego lukrowania, że sytuacja jest poważna. Wszyscy widzieli, które miejsca wymagają dodatkowego wsparcia. To był też element walki z dezinformacją, no i takiego pokazania, że jednak cały aparat państwa zajmuje się tym, co teraz jest najważniejsze, czyli walką z powodzią. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Naszym gościem był Adam Szłapka, minister do spraw europejskich. Ja się z państwem żegnam, Renata Grochal. Do usłyszenia jutro o 8:13. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 5 dni ekstra przecen na produkty objęte promocją. Tylko do jutra. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

przygotowuje się do ataku na Izrael. Z doniesień libańskiej agencji prasowej wynika, że izraelskie bombowce przeprowadziły ponad 80 nalotów w ciągu pół godziny. Poprzedniej nocy Hezbollah wystrzelił na Izrael 150 rakiet, pocisków manewrujących i dronów, głównie z terytorium Libanu. 3 osoby zostały lekko ranne. Miała to być odpowiedź na wybuchy pagerów i walkie-talkie. W serii eksplozji tych urządzeń w ubiegłym tygodniu zginęło 37 osób, a prawie 3000 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 9. To będzie raczej słoneczny i na pewno ciepły poniedziałek, przynajmniej jak na ostatnią dekadę września i pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, bo będzie od 19 stopni w rejonach podgórskich do 25 na południu i wschodzie kraju, deszczu w prognozie brak. A teraz dzisiejszy jubilat w Trójce, 75 lat. No to jest piękna rocznica, panie Brusie. Happy birthday, Bruce Springsteen i Radio Nowhere. Na zegarach 23 minuty do godziny 9:00. To jest czas w audycji porannej, który chcemy oddać tym, którzy potrzebują wciąż pomocy. No i zapytać, jaka pomoc na teraz jest najbardziej potrzebna. Dlatego łączymy się z panią Moniką Ostrowską, która jest w Stroniu Śląskim, to dyrektorka jednej z tamtejszych szkół. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Moniko, wielkie sprzątanie w Lądku Zdroju, wielkie sprzątanie w Stroniu Śląskim, tak telewizje informacyjne tytułują obrazki z tych miejsc najbardziej dotkniętych powodzią. Czy to hasło sprzątanie rzeczywiście oddaje to, co dzieje się teraz, chociażby w Stroniu? Tak, wszystko się zgadza. Jest ogromne sprzątanie, idzie to naprawdę szybko. Jest masa żołnierzy i tutaj naprawdę jak się przychodzi, fakt, że widoki są jak po wojnie albo jak na wojnie nawet, ale sytuacja jest opanowana i to się cały czas dzieje. Także tutaj widać ten postęp prac, chociaż jest mnóstwo utrudnień, dlatego że z tego co wiem została uszkodzona linia, rura ogrzewania centralnego, która była, jakby zasilała większość mieszkańców w stronie śląskiego, 200 osób, około 200 osób jest nadal w Siennej, w Białej Perle i nie mogą wrócić do swoich domów. No właśnie, ten powrót do domów to jest jedna sprawa, druga sprawa to powrót do takiego, powiedzielibyśmy, normalnego funkcjonowania. Czy ludzie dziś w Stroniu skupiają się tylko na tym sprzątaniu, czy takie oznaki powrotu do względnej normalności też są widoczne? Powiem szczerze, że chyba ten powrót do względnej normalności jest na razie odległy i trudno powiedzieć nawet, kiedy zaczniemy myśleć o tym, bo to chyba są miesiące. Z tego, co nawet wiem, to właśnie mieszkańcy do tych swoich bloków najwcześniej do 3 miesięcy będą mogli wrócić, więc to jest duży problem z lokalizacją tych osób. Oni za chwilę będą chcieli też wrócić, mimo wszystko posprzątać swoje piwnice, które zostały im zalane. Także no, jest mocno dynamiczne. Cały czas się dzieje. Mamy mnóstwo strażaków, mamy mnóstwo żołnierzy i prace postępują. Rozumiem, że to jest walka z czasem, no bo dziś chociażby pierwszy dzień jesieni, to nam zwiastuje, że za kilka miesięcy już będzie zima, będzie zimno i trzeba będzie jakoś sobie poradzić. No właśnie, to jest wielki problem w naszym przypadku. Mieszkamy w górach, więc u nas już w tej chwili są te poranki i te wieczory bardzo zimne. Temperatura spada do 4-5 stopni, więc to jest naprawdę zimno. No i tak, my obawiamy się tego, co jeszcze przed nami, no a zima przed nami, więc naprawdę potrzeby są wielkie. Przede wszystkim w tej chwili ludzie potrzebują farelek, nagrzewnic i różnego rodzaju rzeczy, które po prostu pozwolą się w jakiś sposób ogrzać. No to pamiętajmy o tym, że to jest ta potrzeba pilna bardzo w Stroniu Śląskim, a więc wszystko to, co może pozwolić się ogrzać. No ale nie tylko ogrzewanie, nie tylko osuszanie budynków i sprzątanie, ale także powrót do szkół. To jest coś, o czym się coraz częściej mówi. No bo jednak setki tysięcy dzieci w całej Polsce, na tych rejonach dotkniętych powodzią, dziś w szkołach nie są. I rozumiem, że w Stroniu Śląskim nie ma teraz mowy o tym, żeby w ogóle wrócić na lekcje i normalnie prowadzić program. To pana zaskoczę, tak. Dlatego, że właśnie dzisiaj jestem już po takiej szybkiej naradzie z nauczycielami. Już rozpoczęliśmy o 8:30 zajęcia z naszymi dzieciakami, więc u nas od poniedziałku normalnie weszliśmy w tryb nauki hybrydowej. 80 uczniów pojechało dzisiaj o 6 rano na zielone szkoły. Jedna grupa pojechała do Dębicy, druga do Myśliborza, koło Jawora. Także tutaj serdecznie dziękuję tym darczyńcom, którzy zasponsorowali nam ten pobyt naszych dzieci. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Tutaj też chcę powiedzieć, bo nie wymieniłam, zresztą nie będzie czasu, żeby wymienić. Mamy mnóstwo telefonów, mnóstwo ofert od samego początku i sukcesywnie wysyłamy nasze dzieciaki na te zielone szkoły i one będą korzystały z tego, więc wszystkim, którzy nam zaoferowali tę pomoc, serdecznie dziękuję. Część osób jest w tej chwili na zajęciach, także u nas naprawdę, no długo bym mogła mówić, a pewnie nie mamy czasu na antenie na takie długie wywody. Naprawdę funkcjonujemy, dzieciaki są zaopiekowane i normalnie realizujemy podstawę programową, także dzieci realizują to, co powinny realizować szkole. A jak to się odbywa w samej szkole? Bo rozumiem, że wielka woda też zniszczyła budynki, zabrała pomoce naukowe i tak dalej. Akurat w przypadku naszej szkoły tak się nie zadziało. Nie zostaliśmy zalani. Znaczy mamy troszeczkę takie podtopienia z wód gruntowych tych kondygnacji najniższych w budynkach, ale z tym sobie poradziliśmy. Mamy w tej chwili może nie zniszczoną szkołę przez wodę, ale mamy zniszczoną przez to, że udostępniliśmy nasze pomieszczenia na te wszystkie dary. Nasza sala gimnastyczna w jednym i w drugim budynku, bo moja kort funkcjonuje w dwóch budynkach, została po prostu zadeptana i no podejrzewam, że będzie nawierzchnia nadawała się do wymiany. Ściany, o które są oparte różnego rodzaju ziemniaki, marchewki i takie inne rzeczy, po prostu też zostały uszkodzone, więc my będziemy musieli się borykać z tym, żeby odnowić szkołę po udzielaniu pomocy naszym poszkodowanym mieszkańcom. Jak w praktyce wygląda dziś przygotowanie nauczycieli do tego powrotu dzieci, które doświadczyły takiej tragedii jak powódź, no do właśnie lekcji, do tego trybu szkolnego, normalnego. Czy o tym się też rozmawia w gronie nauczycielskim? Czy to są jakieś specjalne przygotowania, czy tam każdy po prostu sam tego doświadczył, więc wie, jak o tym rozmawiać? No dokładnie. My jesteśmy tutaj też zaopiekowani, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, więc mamy pierwsze zajęcia. No jakiś tam plan sobie żeśmy stworzyli na potrzeby, troszeczkę inny niż każdego innego dnia w normalności, więc są zajęcia takie integracyjne, są zajęcia takie z pedagogiem, z psychologiem. Trochę żeśmy zblokowali przedmioty lekcyjne, więc mamy tutaj naprzemiennie matematykę, polski. Jakoś próbujemy zrobić trochę inny plan lekcji, ale z uwzględnieniem tych rzeczy, które są dla tych naszych dzieci, dla naszych nauczycieli też oczywiście niezbędne, czyli taka trochę pomoc psychologiczna, żeby się tam przeplatała wśród tych normalnych lekcji. Pani Moniko, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Monika Ostrowska z Stronia Śląskiego opowiadała nam o sytuacji w tym mieście, także tej szkolnej. Bardzo dziękuję.

Słyszałem, że szukacie piosenek o jesieni. Mam bardzo fajną propozycję. Zespół Kury, Jesienna Deprecha. Pasuje jak ulał, naprawdę. Propozycją piosenki jesiennej. Janusz Radek, Dzień w kolorze śliwkowym. Mało popularny, ale no nie wiem, może warte uwagi na pewno. Maciej z tej strony. Pozdrawiam z trasy do Wrocławia. I tak sobie myślę, żeby panu redaktorowi utrudnić zadanie na ostatnią piosenkę jesienną, to może Super Trumpek, czyli Super Trump, It's Raining Again, ewentualnie po polsku niech będzie Deszcz Cisnej. To by było dobre. Chciałbym zaproponować piosenkę na początek jesieni, może troszkę spóźnioną, ale bardzo ładną, Summer Almost Gone, The Doors. No więc tak, wybór nie był łatwy. Każdej z piosenek fragmentu starałem się posłuchać i sprawdzić, co oczywiście nic nie ułatwiło, więc zrobiłem tak. Wziąłem te dwie zagraniczne propozycje, bo było ich po prostu o wiele mniej niż polskich, i wylosowałem wyliczanką Ebendułę i tak dalej. Wylosowałem The Doors, Summer's Almost Gone, na zakończenie dzisiejszego porannego spotkania w Trójce. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. New burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer do reklamy. Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo Ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt.